ونقني من القطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد manam fofu la ñaan gi am ibn habib nak mom moy wax ne sopna bo li xame ba nopp bala nga wax allah kubar armal nga wax ko fofu fi nga tollo gun moy sip ko jang ñaan gogule bala nga jang fatiha mune wo bax da fatihatin ak ganaw fatiha ganaw fatiha itam sip nañ fofu ñaan bo xam ñaan gu man don rek ganaw bo jexale fatiha te dug ko ci saaru fofu sip nañ fa ñaan وأثناءها أكي بير فاتحة وأثناء سورة أكي بير أوسار أنا بير بغي جانغ فاتحة تداني لغو باتي شب ننكو فنيان باتي بودو جيبا جا سارو يتم بغي جانغ سارو شب ننكو فنيان كون دال جابل ني غنابو كابري أرمال ديغن تي كابر جانغ فاتحة شب ننكو فنيان بودو جيبا جا فاتحة يتم شب ننكو فنيان بجي خالي فاتحة لغو جا سارو يتم شب ننكو فنيان bu duggé ci sarwa té jéxalé goko ba tay sip nañ fa ñaan ganna bu sarwa jéxé tan ko go non la ba ci roko ba sax sip nañ ko ci ñaan motax mu ni war ko hin agru ko ana ba ngay roko dañu bëgg rek nga sabbal yam ci ta baña ñaan sip nañ ñaan ci jamono yi roko wa qabla tashahhud ak ci jëk taaya manam ba nga togué jotaay ba muy jotaay bu mujj ba nga xam ci ngana rasul male sop nañ ci ñaan waye ganna bo taaya ba nopi lañ wax kon nga ñaan jëk ngay taaya lolu batay sip nañ ko bu bahda salami imamin ak ganaw salmalu iliman ganaw bu iliman salmale dañu bëgg nga salmal rek waye di ñaanaat yow doora salmal nak tay lolu sip nañ ko wa tashahhudin ak taaya awwalin ji aji jek manam taaya bu jek buñ ko waxe moy bëpp taaya bo xamne naro ca salmale kon taaya bo xamne naro ca salmale nga di ci ñaan sip nañ ko nga di ci julli ci yoonte bi tam sip nañ ko ñaan geek julli ci yoonte bi yépp ci taay ja nga na rasul male rek ci taay ja nga na rasul male ci lañ ko diglé ñaan nga nek luñu sopp julli ci yoonte bi nek sunna ci wax ji gëna wor la bayna sajdatayhi du ci agëm digënté ñaari sujootam manam bo togé digënté ñaari sujoot mom duñ fa sip nga ñaan fa waaw mo mën nga fa ñaan am dañ ko sopp sax motax sarabina bal yun debu li annahu sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu baynahuma allahumma ighfir li wasturni wajburni warzuqni waafu hanni wa hafini mune ñoo sopp sax bo toge digant ñaar su jot ñi nga ñaan fa ndax yoonte bi mom li mu la wax mom la fa daan wax batay mo yum debu fi su jodi wa haqiba tashahhudis salami aw gannaaw maana batay bo re su jot dañu sopp nga ñaan ci bir su jot ba ndax fofu la ab jaam di gëna jégee borom kon jamono su jot mom sopp nañ nga ñaan fofu lu bokku tak sabal ga dañu sopp nga ñaan doole ci gannaaw bo taaya taaya salmal ji wax na ko legi wa taaya ji nga na salmalé bok taaya ba nopi nit salmala go patay fofu sop nañ fa ñaan wa daha ñaan rek bima ci lepp lo xamni ahaba sop nako waaw neena bu day ñaan rek lamu bëgg waaw lamu bëgg rek lay ñaan yalla waye nak na may to ñaan lo xamni dafa aram mba dafa mënta am ci yoon wa tax mana bima ahaba min ja'ishin sharhan wa hadatan wa yahrumu bimumtanihin sharhan nahu allahumma a'inni ala qatli fulanin udwanan aw haqlan kal jamhi bayna juddaini aw hadatan kasaltanati liman laysa min ahliha anena bu ñaan lo xamne yoon da koy téré lolu lu aram la nek ngay ñaan yalla mayma maray ju te fek rek ngay wax ray togn dong la mba lo xamne mën ta am ci xel niki boole yaari sofan niki am ak ñak lu mel nonu yaari sofan mën ci ko boole ci xel lu mel nonu upp na ñaan wala lo xamne jom na ci aada niki ngay ñaan falu bur te fekk ne yow bokko ci ñu baxo falu lolu man na am sax waye melni ne ci aada mum da xawa jom lolu nak kon bu ko ñaan lu mel nonu ko indi dunya ak don te ñel aduna manam li ngay ñaan don te yefi aduna itam nga ñaan ko wañu dara melni nga ñaan yalla yaatal sa wërsekk wala may na soxna su bax su rafet yep dara neeku ci wa sama tuduna it man ka nga xamne ahaba sop nako ci ñaanal ko neena bo beugé ñaanal kenn man nga tud tur koko ne yalla yalla nga may diw nangam yal tud koko wax la ngoy ñaanal du wañ dara walaw xala don te waxon na ya fulan yow diw faxala yalla na def allah yalla bika ci yow kasa nangam lam tabatul kon julli ko di yaq neena bu don julli melne ko waxante ak diw way diw momu nekk fi mu nekk diw yalla na la yalla def nangam ba yalla na la yalla defal nangam waaw su boba itam neena du tax julli gi yaqku waye bu fekk diw momu dafa tew nak melne ko waxante ak mom nak kon julli gi da yaqku motax sala bina in kana fulanun ghaiban aw hadiran walam yaqsud qitabahu wa illa batalat kuri hasibef na sujudun sujud ala tawbin ci kaw malan manam bo de sujud dañu tamone subje ak say loxo jonjonte souf waye nga sujud ci sa malan mbab tapi ak demé non yo xamné ya baña tak souf rek lolu sip nañ ko bu fekké dañ ko lal ci jakka ja ba mu daj nak ba ci sappé su ñëk sa xamné sa yu nek ma nga fa kon lolu des ko sibati kon mom say bo sujud ja batay bu fekké ni sax la war nga sujud ja balan mu ba lolé tangay wala sedd wala dafa ñagas fañu sujjot te fekk sepp je amé gañu gañu motax nga sujjot ci lolé batay du ay motax sarabina watan ta fi al karahatu isa dahati ad-daruratu lidhalika ka shiddati harrin wa bardin wa khushunati ardin wa jarhin wala wajruhin akub gañu gañu bi jep fatihi bu nek ci jeham manam bu fekkone sepp je dafa amé ab gom wala gañu gañu te fañu sujjot ñagas nga tek dara lu noy nak sujjot ci niki tapi bobu wala lenen su boba ngantli des ko sibati la hasirin waxuñu ak rombu jaan mom bu fekke dafa nek rombu jaan gu ñagas kon duñu sik nga sujjot ci ay bu de rombu jaan gu noy itam des na ko sibatay lu ci mën doono buñ ko xasse lal ci jakka ja lal go xam dafa sax wala ci sappe su ñeek sa aw su boba rek sebo sujjot ci des ko sibati mo tekki nak wotal ko ak baye mom rombu jaan gi bañ ca sujjot ahsanu mo gën rafet manam da waxone bu rombu jaan gu ñagas sujjot ci siguñu ko mu ni waye nak bañ ca sujjot mo gën te sujjot ci suuf waraf mu'min patay sip nañ yëkëti aji junju ma la nga xamne yes judu na sujjot yes judu dana sujjot alayhi ci mom manam bu fekke ne yow sepp sujjot dang koy junju rek ndax ak sepp tele da nga tele man la sujjot dang koy mepp rek waye mëno ko def deug deug kon la ngay sujjot nga di ko yëkëti sujjot ci ta mooy ko ñoo bëgg rek nga sëgg ba fa nga mëna yëm nga bayyi ta sax bo xolé sala do mu ne sawaan kana muttasilan bil ardi kal kursi awla ka shay'in rafa'ahu bi yadihi wa sajada alayhi bil fi'li te wa hadha idhan hatta lahu kama huwa al wajibu fil imai manam lolé nga xamné dang ko yëkëti ngir sujjot ci man na mu tak ci suuf melni ab togo nga sujjot ci nonu fekk mo mi ngi japp ci suuf mba mu don lo xamni ya ko yëkëti sa loxo rek sujjot ci bu wër wër niki nga tibbu suuf ci sa loxo dal ci sujjot loolu neena bu fekke ya seug fekki ko ah loolu lay bax ndax loolu mo war ci junjju boy junjju da ngay junjju jëm ci suuf kon nak bo seugé fekki loolu niki togo ba sa loxo bi nga tibbi suuf ya seug fekki ko ah su boba lay bax da fa indra fa ho li jeb fatihi bidunin hitatin lahu fala yujsihu kama fil majmuhati han ashab ana bu fekkone da nga yekkat lolu bam ñew fekk sab je waye yow sego ak sab je fekki ko lolu nga yekkati bam ñew ci sab je niki sa loxo bi nga tibbe suuf ngay jël loxo bu yekkati bam fekk ci je bi koku mom du doy te wa mahalul ijsai itanawa hina imaihi al arda fa in kana nawa al ima ila ma rafa'a lahu dun al ardi fala yujsihu patay neena bu fekke da nga yene junjju jëm ci suuf lay bax ne bu fekke da nga yene junjju jëm ci nole nga yëkëti ngir sujjot ci patay kon du bax day aji kon nga yene junjju jëm ci suuf ci bop ta baña yene junjju jëm ci nole niki togu ba fu mu'min man hu rafi sahihi ma yasjudu alayhi iza lam yakun muttasilan bil ardi huwa allasi tufiduhu al mudawwana ak wa tahrifu sujudi bi annahu massul ardi wa mattasala biha am bi nga ne aji junju mom bu yekete lamuy sujud bu yekete dara sujud ci ñu sip ko mu ne la kon li nga ci degge moy aji wër ji nga xamne de sujud deug deug mom junjut aw kon dañ koy aya mu def lolu bu fekke lolé muy sujud takul ci suuf ndax dañu wax ne ni ñi xamlé sujjot moy da ngay laal suuf ba lo xam da tax ci suuf mu tekki nak wa in kana muttasilan biha fa in kana irtifahu yasiran kasubhatin wa miftahin wa mahwa mihfazatin fa salatu sahihatun ittifaqan ana bu fekke yow weur nga la nga seug sujjot ci du suuf deug deug xawna yekati ko na waye lam yekati ko digante mak suuf bari wut nik ak kurus rek nga sujjot ci ko mbab ce bi mbab cartable su boba kun julli ga werna wa in kan irtifahuhu kaseeran ka kursiyin fa salatu batilatun hal al mu'tamad ana bu fekke lolu da yekati ko bu baakha wax nga seug sujjot ci fekk ne yow xam nga ne ku weur nga man nga sujjot deug deug ci suuf kon fekk lolu da yekati ko nik ab togu nga seug sujjot ci togu fekk togu ba yekati ko kon julli ga du baax kon nak boy teunk masala mom da ngay wax ne ndegam yow man nga seug sujjot bo sujjoté ci lo xamne da yekati ko digënté mak suuf niki togu bo buñ wax nga seug sujjot ci te fekk togu ba yekati ko kon nit ko togu gudd la manam so baba julli ga da yaqo bo fekkan suuf kessé nak ñu jël ko ci misal nga seug sujjot ci xam nga fekk na suuf sa yekati ko des koy sip do nga yam ci bo sujjoté ci leneen lo xam taxul ci suuf nak niki ablal bo xam dañ ko acc ni rek lalu suuf ci genn wet nga seug sujjot ci koku mom fekke togo ci kaw lal ba mba nga taxaw ci di julli du bax waye nak bu fekke da nga taxaw ci kaw lal ba mba ci kaw lolé yëkëti ko nga xamni sa jëm ci la taxaw ci ngay seugul sujjot mom dara lu ci nek wa sujjodun sip nañu sujjot ala kawri himamatihi ci lemu kalam ni wala nga ne lem lemu kalam aw tarafikum min wala jatul lafu bubu anam da wax ne sa kala bu fekke dafa la xaru ci sa bjë nga sujjot ci non rek dindi woko lol dañu ko sip waye lol nak aaji wona tekkale motax sarabina ay majmuhi lifati himamatihi al mashdudi ala jabhatihi in kana lifataini min shalin raqiqin kashashin manam bu fekke ne ni la xaru ci sa bjë ci kala ga day ñaari la xaru dong te morso bobu nek morso bu wayef niki shash xam nga shash mom lay wax muslim nak day don lu yarax lu wayef melni li ñu liggéey rido yu yarax yoyu wala flare yu yoyu ñu tak flare yu ñu la xaro te mu wayef lol shal non ni ko tudde ci arab dañ ko wax non ci tuba bi tam dañ ko wax flare tam mom shal waye shash mom muslim nga koy firé muslim batay bat tuwab la ni bëgg wax rek moy bu fekké la la xaru ci ëb jëhum ci kala ga ñaari la xaru rek la tayit morso ba day morso bu loyox kon ne gam ñaar dong la du aajo mu baamu julli ga wala yuhidu salata fa in kana aksara min lifatayn wastaqarrat alayhi aljabhatu fa yuhidu fil waqti wa manam bu fekke ne la xaar yu upp na ñaar niki ñett ba ñent waye na teewul bu sujote jege dana deg kon su boba day baam rek ci waxtu wa in kanatil himamatu mashdudatan ala ra'si wa sajada ala kawriha wa lam tamassa jabhatuhu al arda fa salatuhu batilatun yuhiduha abadan wujuban tane bu fekke ne kala ga ñang ko tak ci bobba mom nak bu sujjot ci lemlemu kala ga dafa melni kon bu fekke lemlem ba dafa tal lol ba nga xamé ni ab jeham la lu suuf ah su baba kon julli ga du bax da koy bamu faaw wa kaza in kanat halal jabhati wa manahat istiqraraha likatafatiha wa fushulatiha kashalis sufil manfush manam batay bu fekke ne kala ga ci jeba sax lañ ko la xaron waye batay dafa nek lu fat lol ba nga xamé ni bu tégué jëbi du def dégg ndax fataay ba sax fataay ba ëpp na taxna mom du lal suuf day mëna ku sujjotu ci suuf mba mu lay wax lol fushonatu moy lay wax lol ba melne fular go xamné shal des na ko wax fular batay ñu ko liggé ci gënal ba ñu dër xam nga gënal bu ñu dër mom bokku tak shal bi la mu la waxon nga xamné wayef na ni lo wax na waye duté bo su joté ak mo mune dégg kon li nga tak ci sa jeuh mu talatal ba du jondjok suuf wala mu loyox ba nga xamé né bo né tégg du né dégg nga su jot ci du bax mo nga fekki won lola su jot ci nit nga fekki jallu woten rek nga xamné mo bo ci su joté tam du né dégg ñoyé mo ba tay du bax kon lola mu nek ci sujja ak nga fekk ko sujjot ci ta mu noya noy ba nga xamene mom bo di sujjot du def deg su baba kon du bax waye nak le mu ne itam ulam ta ulam ta massa jabhatuhu al arda manam bam takke kala ga ci bobu manam kala ga dafa lemu ci jubbu bobu ba nga xamene bu seugue sujjot kala gi di toj jebi nga xamne jebi ci bopam du lal suuf wa su boba kon mom julli ga dana yaqo aw tarafikum min wala chatul lafu bubu day yobali rek lepp lu bok ci li nga sol nga sujjot ci rek tadu tangayu beureup ba mba sedday bop ba mba ñaga sayu moko waral wa su boba ñu sikko lu wessu won fe muy mbalan mo xamne solo ko mbalan mo sol nak lafu mba dara ci nga sujjot ci fele tollu fiñ tollu wax rek lafu bubu waye bok leneen lu tak ci yow rek boro sa tuba itam leneen ñoyamo manam da nga sujjot ci lo xamne da bok ci sa yere te ngant waraluko nga seug sujjot ci lolu dañu ko sip ñu bëggon rek kon bu lolu amul nga sujjot.